रुकू और आयतों के टॉपिक को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है काफ़लाए अहले ईमान, कायद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से आगे यही टॉपिक चलेगा, सिर्फ़ अंबिया कराम के नाम बदलेंगे। आयत नंबर 59, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का बुनियादी नुक्ता। आयत नंबर 60, बड़ाई के एहसास ने बात समझने ना दी। आयत 61, मैं भटका हुआ नहीं हूँ बल्कि रब का पैगंबर हूँ। आयत 62, आई एम योर वेल विशर, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आयत 63, ज़िक्र तो रब की तरफ से नाजिल हुआ आयत 64, हिदायत से अंधे लोगों को पानी में डुबो दिया या जहालत में डूबे हुओं को पानी में डुबो दिया। मकासद देखेंगे। पहला मकसद है अंबिया कराम का मिशन जानकर उस मिशन में शामिल होने की कोशिश कर सकें, बड़े लोगों को कैसे जवाब देना है ये जवाब देना सीख सकें, अल्लाह की बात को झुटलाने वालों का क्या अंजाम होता है इसको देख सकें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तिलावत सुनेंगे। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.